أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kıymetli kardeşlerim, ekranları başında bizleri canlı olarak takip eden müdavim dostlar, Allahu Azze ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kısa bir bayram arasının ardından bizleri yeniden bir araya toplayan alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'ye hamd ederek başlamak istiyorum kıymetli kardeşlerim sözlerime. Bugün inşallahü teala kaldığımız ayeti kerimeden devam etmek yerine bir hafta 10 gündür takriben gündemi fazlasıyla meşgul eden Amerika'daki gelişmeler bağlamında inşallah bir sohbet icra etme gayreti içerisinde olacağız. Farklı bir pencere açacağız inşallah. Amerika Birleşik Devletleri'nde vuku bulan olaylar üzerine iki başlıkta, ana başlıkta konumu icra etme gayreti içerisinde olacağım. Birincisi kıymetli dostlar, koronavirüs ve ırkçı saldırılar ve bunun karşılığında devletin, Amerika Birleşik Devletleri'nin aciz kalmasının bir yönünü, bizim için azık niteliğinde olan bir vecihini inşallah ele almaya çalışacağım. Bir diğeri ise biraz daha spesifik olarak bizim coğrafyamızda ırkçılık konusuna, buna İslami bakışın nasıl olması gerektiğini, her ne kadar bilsek de, çok iyi bilsek de, bu konuya fazlasıyla vakıf olsak da hatırlatılmasında fayda olduğuna inandığımız o meseleye de inşallah ayrı bir pencere açacağız. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'den niyazım, söylediklerimizle ve dinlediklerimizle hakkıyla amil olmayı hepimize nasip etmesidir. Allahümme amin diyorum ve inşallah sözlerime, sohbetime başlıyorum. Kıymetli kardeşlerim, öncelikle şunu ifade edeyim. Maksadımız Amerika Birleşik Devletleri'nde takriben 10 gündür, 25 Mayıs itibariyle söylüyorum, gerçekleşen olaylara siyasi bir pencere açmak ya da bu satıhta değerlendirmek değil. Sadece olaylar üzerinden değerlendirilmesinde hayatımıza yansıtmamız gerektiğine inandığımız farklı bir yönü inşallah ele alma gayret içerisinde olacağız. Onu öncelikle en başta ifade etmiş olayım. Bildiğiniz üzere Minneapolis kentinde 25 Mayıs, yani takriben 10 gün önce George Floyd adında bir Amerika vatandaşı, siyahi bir vatandaş, polis tarafından tabir yerindeyse nefessiz bırakılarak öldürüldü ve bunun üzerine de siyahi vatandaşlar tepki mahiyetinde sokaklara akın ettiler, bir reaksiyon gösterdiler, ırkçı saldırı olduğunu iddia ederek buna karşı bir gösteri düzenlediler Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok eyaletinde ve iş vandallığa kadar, yağmalamaya kadar dönüştü adeta. Tabii esas, dedim ya az önce, bunları en ince ayrıntısına kadar Trump ne demiş, buna karşılık göstericiler nasıl işte ifadeler kullanmışlar, bu değil. Yani bunları ifade etmek anlamında söylemiyorum ama buradan hareketle hepimizin de inşallah hayatına yansıtması gerektiğini düşündüğümüz, yansıtmamız halinde de bize farklı bir bakış açısı sunacak bir yönüne inşallah dikkat çekmeye çalışacağım. Şimdi dedim ya, iki ana başlıkta inşallah konumu masaya yatırmaya çalışacağım. Yani bir yelpazede değerlendireceğim. Bunlardan ilki, bu gerçekleşen olaylardan hareketle bize bir bakış açısı kazandırmalı. O asıl muradımız. Şöyle bir başlık atsam ne kadar uygun olur diye düşündüm ve inşallah bunu birlikte irdeleyeceğiz dostlar. O da şu: koronavirüs ve artı gelişen ırkçı saldırılar ve buna reaksiyon olarak halkın, siyahi vatandaşların sokağa çıkması ve buna karşılık da Trump'ın en son noktada bunu kontrol altına alamamış olmaktan kaynaklı olarak askeri sokağa indirmiş olması, sokağın nabzını askerle korumaya çalışmış olması, işte koronavirüs artı ırkçı saldırılar ve buna reaksiyon olarak siyahi vatandaşların gösterdiği tepki ve devletin bundan bir anlamda kontrol etmekte aciz kalması, diyorum ki bunun ortak yönü, tahta kurduğuyla ortak yönü ölümün ifşası. Başlık aslında biraz uzun ama şunu ifade etmeye çalıştım. Koronavirüs bir süreçti dostlar. Yani şuranın altını çizmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir beyaz polis tarafından bir siyahi vatandaşın öldürülmesi hadisesi, yani George Floyd meselesi bir ilk değil. Ve köklü bir çözüm ortaya konulmadığı müddetçe de son olmayacak. Hatta ben derse hazırlanırken dostlar, haber portallarında geziyorken, bu konuyu araştırıyorken, daha bir hafta öncesinde George Floyd'un yaşadığının tıpkısının aynısı, aynı şekilde boğazına basılarak bir beyaz polis tarafından siyahi bir vatandaş aynı şekilde öldürülmüş. Bunlar ilk değil. Amerika'da bunlar çok maruf meseleler. Yani siyahi vatandaşların tabir yerindeyse ırkçı saldırılara maruz kalıyor olması bilinen bir mesele. Peki şimdiye kadar bu denli bir sokağa inme vandallığa dönüştü, yağmalamaya dönüştü adeta. Aslında bu koronavirüs süreciyle birlikte değerlendirildiğinde bardağı taşıran son damla olarak bu kabilden değerlendirilebilir. Buranın altını ısrarla çiziyorum. Daha önce olmuş hadiseler karşısında bu kadar tepki verilmemişti. Verildiyse bu aslında koronavirüs süreciyle birlikte değerlendirilmeli. Bu eğer kaçırılırsa, yani bu sadece salt, işte siyahi bir vatandaşın maruz kaldığı bir işte işkence ve ölüm neticesi, insanlar sokağa çıktı değerlendirilirse, öncesinde peki niçin böyle olmadı? Daha bir hafta öncesinde aynı şekilde siyahi bir vatandaş öldürüldü polis tarafından. Dolayısıyla bu koronavirüs süreciyle değerlendirildiğinde olay şöyle bir açı kazanıyor. Nedir o? Koronavirüs sürecinde bakıyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri aciz kaldı yönetmekten. Birazdan buna inşallah farklı bir yön, farklı bir pencere açacağız. Sadece şimdi değinmekle yetiniyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri koronavirüsü hakkıyla yönetemedi. Bakınız, siyahi vatandaşlar en fakir insanlar Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve entübasyon, yani entübeye maruz kalmış bu denli hastalanmış bir kişinin fatura bedeli $35,000. Ve siyahiler bunu karşılayamadığı takdirde, ki karşılayamıyorlar, aslında zımnen diyor ki Amerika Birleşik Devletleri sen öl. İşte bu muameleler neticesinde artık bardağı taşıran son olayda George Floyd'un olayı oldu. Ve ben diyorum ki işte bu başlıkta koronavirüs ve ırkçı saldırılar ve bunun reaksiyonu ve devletin bunu zapt etmekte, kontrol altına almakta aciz kalmasına ilave olarak diyorum ki tahta kurdunun ortak yönü ölümlerin ifşasıdır. Ne demek istiyorum? Hatta birlikte düşünelim, tefekkür edelim inşallah. Yorum kısmına gönül rahatlığıyla yazabilirsiniz kıymetli kardeşlerim. Tahta kurdu, koronavirüs ve ırkçı saldırılar, kontrol altına alamayan devlet, işte sokağa indiler, reaksiyon. Bunların tahta kurdu ve bu ikisinin ortak özelliği olarak da ölümün ifşası ne anlama geliyor? Ben hemen inşallah orayı ifade etmek istiyorum. Bildiğiniz üzere Süleyman Aleyhisselam'ın Kur'an'ı bir kıssadır. Bunun üzerinden değerlendireceğim inşallah. Yani koronavirüs ve artı buna ilave olarak son gelişen olaylar, ırkçı olaylar ve tahta kurdunun ortak yönü ne? Ölümün ifşası dedik. Nasıl oluyor? Hemen ifade edeyim inşallah. Koronavirüs Amerika'yı sarmalamaya başladığında, ben yine kısa bir araştırma yaptım dostlar. Arzu eden kardeşlerimiz bunu tekrar bakabilirler, inceleyebilirler. Neredeyse her sene sağlık sektöründe yaptığı icatlarla, yani sağlık alanıyla alakalı yapmış olduğu makine icatlarıyla, buluşlarla Amerika Birleşik Devletleri her yıl Nobel ödülünü almaya hak kazanıyor. Düşünün, bunu bir not edin, istirham ediyorum kıymetli kardeşler. Bu böyle bir devletten bahsediyoruz. Yani yapmış olduğu icatlarla, bunu yapabilme gücüyle Amerika aslında her yıl Nobel ödülüne layık görülüyor. Hak kazanıyor yani. Hatta yine Mart ayında virüs Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmediğinde, yani sarmalamadığında bir nevi, bundan birkaç hafta önce, yani Mart ayından birkaç hafta önce uzayda farklı gezegenlerde hayat idame edilebilir ve bu teknolojik imkanlara aslında biz sahibiz diye bir takım bilimsel makalelerde açıklamalar yapmışlardı. Şimdi koronavirüs süreciyle nasıl değerlendireceğiz burayı dostlar? Bakıyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri her yıl sağlık alanında Nobel ödülü almaya hak kazanan o süper güç, tırnak içerisinde ifade ediyorum, o gözümüzde büyüttüğümüz rüya devleti Amerika, 30 santim bile etmeyen o bez parçasına sahip olmadığı için İspanya'nın maskelerine çökmüştü. Bizim jargonla söylüyorum, amiyane tabirle. Evet, bildiğiniz vandallık yaptı yani. Yağmaladı, İspanya'nın maskelerine çöktü Amerika Birleşik Devletleri. Hatta Trump açıklama yaptı diyor ya, bu maskeler hastanenin arka kapısından mı çıkıyor dedi yani. Vallahi bu bile başlı başına bizim gözümüzde büyüttüğümüz, ya daha doğrusu büyütenler için Amerika'nın ne kadar aciz kaldığını, o süper güç değil de aslında ne kadar güçsüz bir devlet olduğunu ifşa etmek adına koronavirüs başlı başına yeter ve artar diyorum. Ha, buna artı ilave olarak ırkçı eylemler ve buna tepki göstermek adına sokağa çıkan o insanları zapt edemeyen devlet, süper güç devlet tırnak içerisinde, dünyadaki nasıl diyelim, güçlü devletler, büyük devletlerin içerisinde birinci devlet koltuğunda oturan Amerika bunları zapt etmekle aciz kaldı. Onun için dedim ki, nasıl ki koronavirüs, bakınız koronavirüs Amerika'nın ölümünü ifşa etmiştir. Beyin ölümünün gerçekleştiğini ifşa etmiştir. Bitkisel hayata mahkum olan bir devlet olduğunu ifşa etmiştir. Buna ilave olarak ırkçı eylemler de eklediğimiz zaman Amerika'nın ne kadar kendi başına ayakta kalmaya bile muktedir olamayan güçsüz bir devlet olduğunu ifşa etmiştir. Tabii bu konuda akledebilen, düşünebilenler için. Tahta kurduyla ortak yönüne hemen temas etmek istiyorum dostlar. Bildiğiniz üzere Süleyman Aleyhisselam, Kur'an'ı bir kıssadır. Süleyman Aleyhisselam asasına yaslanmış beklerken Allah-u Teala'nın ölümü onun için takdir ettiğini ayet-i kerimesiyle bizlere beyan ediyor. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ اِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ Subhanallah. Diyor ki Allah-u Azza ve Celle, biz ona ölümü takdir ettiğimizde onlar öldüğünün farkında değillerdi. فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ Subhanallah. Ta ki diyor tahta kurdu, o börtü, böcek nasıl ifade etmek doğru olur ama tahta kurdu. Ta ki Süleyman Aleyhisselam'ın yaslandığı, onu canlı, onu diri gösteren, hayatta olduğunun emaresini ifade eden, beyan eden o taht, o asayı tahta kurdu içten içe yiyene kadar diyor ayet. فَلَمَّا خَرَّ Ta ki onu yedikten sonra Süleyman Aleyhisselam yere yığıldığında o zaman anladılar ki Süleyman Aleyhisselam ölmüştür. Sonra diyor ki ayeti kerimede devamla, şayet cinler gaybı bilmiş olsalardı, bilselerdi, مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُه۪ينَ Bunca zahmete katlanmazlardı buyuruyor Allah Subhanahu ve Teala. Ya Rab! Ayeti kerime sanki, tabii bütün ayeti kerimeler bu anlamda evrenseldir ve canlıdır ve bize hitap ediyor ama sanki yeni inmişçesine Allahu Ekber. Evet, inkata'al vahiy, yani biz vahyin kesildiğine inanıyoruz ama evrenselliğini koruduğuna da inanıyoruz. Düşünebiliyor musun ayeti kerime ne kadar bugün Amerika'nın ölümünü ifşa eden koronavirüse ve ırkçıl saldırılara mutabakat arz ediyor Subhanallah. Ne kadar uygunluk arz ediyor. Diyor ki ayeti kerimede, cinler şayet Süleyman Aleyhisselam'ın öldüğünü bilselerdi bu zahmete katlanmazlardı. Süleyman Aleyhisselam öleli çok olmuş. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ Biz onu öldürdük, ona ölümü takdir ettik ama onlar öldüğünün farkında değillerdi buyuruyor Allah. Ta ki tahta kurdu o Süleyman Aleyhisselam'ın yaslandığı o asayı yiyip tüketene kadar. O yaslandığı asa, onu hayatta gösteren asa yıkıldığında o zaman fark ettiler Süleyman Aleyhisselam'ın öldüğünü. Diyor ki ayeti kerimede, bilselerdi bu zahmete katlanmazlardı. İşte tahta kurduyla, kıymetli dostlar, ekranlar başındaki kardeşlerim, tahta kurduyla koronavirüsün ve son gelişmelerin ortak yönü bu. Nasıl ki tahta kurdu Süleyman Aleyhisselam'ın asasını yiyerek çok öncesinden ölmüş olan Süleyman Aleyhisselam'ın ölümünü ifşa ettiyse, koronavirüs ve son gelişmeler de Amerika'nın ölümünü ifşa etmiştir. Ölümünü ifşa etmenin de ötesinde beyin ölümü gerçekleşmiş küçücük, aciz bir devlet olduğunu ifşa etmiştir. Subhanallah, ayağa kalkmaya mecal olmayan bir devlet olduğunu ifşa etmiştir. Nasıl ki Süleyman Aleyhisselam'ın asasını yiyip tüketen o kurt, Süleyman Aleyhisselam'ın ölümünü ifşa ettiyse az önce söylediğim gibi, koronavirüs ve son gelişmeler Amerika'nın süper güç olmadığını ifşa etmiştir. Birinci devlet olmayı hak etmediğini ifşa etmiştir. Öyleyse tam bu noktada soru sormak istiyorum. Kime? Nusret ehline, güç ehline, kuvvet ehline, yöneticilere, Müslümanların dinine, İslam'a, Risaletin tebliğine tıpkı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da olduğu gibi destek verecek olan kuvvet sahiplerine ve hususi olarak da bizi bu topraklarda idare eden yöneticilere sesleniyorum. Ölümü ifşa olmuş, beyin ölümü gerçekleşmiş olan Amerika'dan medet beklemeye devam edecek misiniz? Soruyorum size. Ayağa kalkmaya mecali olmayan devletin önünde el pençe divan durmaya devam edecek misiniz? Öldü öldü. Beyin ölümü gerçekleşmiş olan bir devletten hala medet bekleyecek misiniz? İmdat diyecek misiniz? Yahut da onun yardımına koşmaya devam edecek misiniz? Yoksa öldüğüne şahit olup da İslam ümmeti için hayırda bir liderlik mi yapacaksınız? Allah için soruyorum. Hangisini yapacaksınız? Hı? Hangisine talipsiniz? Beyin ölümü gerçekleşmiş. Siz hala beyin ölümü gerçekleşmiş olan bu zalimlere, kafirlere, müstekbirlere, sömürgeci kafir ABD'ye ve diğer sömürgeci ülkelere asalık yapmaya devam mı edeceksiniz? Allah size merhamet etmiş ey yöneticiler. Size merhamet etmiş ve dünya hayatında size bir fırsat vermiş. Ölümünü dünya gözüyle, o ülkenin beyin ölümünün gerçekleştiğini dünya gözüyle, koronavirüs vesilesiyle ve farklı farklı vesilelerle göstermiş. Ve buyuruyor ki zımnen Allah, gözlerinizi açın ve gözünüze büyüttüğünüz sömürgeci güç, büyük devlet, rüya ülke Amerika dediğiniz o devlette hiçbir güç yok dedi Allah Azza ve Celle zımnen. Öyleyse hala el pençe divan durup da medet ummaya devam edecek misiniz? Ya daha sokağındaki anarşiyi, işte ne bileyim sokaktaki vandallığı bastırmaktan aciz olan bir ülke nasıl olur da insanlara hayır getirebilir, saadet getirebilir? Ve siz nasıl olur da hala bu ülkeye, bu ülkenin liderlerine, yöneticilerine dostum dersiniz ve onlarla işbirliği yapmaya devam edebilirsiniz? Allah size bir fırsat verdi. Bakınız, tekrar tekrar söylüyorum, kızmayınız bana Allah için. Nasıl ki tahta kurdu Süleyman Aleyhisselam'ın ölümünü ifşa ettiyse, vallahi koronavirüs ve son gelişmelerde süper güç dediğimiz, birilerinin süper güç diyerekten Amerika'dan çekindiği o devlet var ya Amerika, onun beyin ölümünün gerçekleştiğini ifşa etmiştir. Buyurun size bir fırsat. Biz yer yer hani diyoruz ya kıymetli kardeşlerim, Allah Azza ve Celle nurunu tamamlayacak. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesiyle, Rabbimizin vaadiyle sabit ve Raşidi hilafet thumma tekunu hilafeten ala minhecin nubuva, en sonunda nübüvvet metodu üzere Raşidi hilafet devleti olacak dediğimizde, en başta sıklıkla muhatap kaldığımız argümanlardan bir tanesi bu. Ya Amerika süper güç, Amerika Birleşik Devletleri oturduğu yerden dünyayı kumanda edebilen, yönetebilen bir devlet varken Abdullah kardeşim, ya senin Raşidi hilafetin ikamesinden bahsetmen ütopik, ütopik bir düşünce yani. Bunu biz hikaye kitaplarından alıntı yapmıyoruz ki, ekranlar başında kardeşlerim. Yaşadığımızı paylaşıyoruz. En çok ve sıklıkla aldığımız en başta gelen argümanlardan bir tanesi bu. Süper güç Amerika varken, işte özellikle Amerika'dan bahsediyoruz. Rusya'sı varken, İngiltere'si varken, Çin'i varken, Müslümanların yeniden İslami hayatı başlatacak Raşidi hilafeti kurması şu anda mümkün değil. Buyurun. Müslümanları perişan eder dediğiniz, süper güç addettiğiniz, birinci devlet koltuğunda oturan sömürgeci kafir Amerika Birleşik Devletleri sokağına hakim değil. Ülkesini yönetmekten aciz. Koronavirüs onun ölümünü ifşa etti elhamdülillah. Süper güç devlet olmadığını ifşa etti elhamdülillah. Nasıl ki tahta kurdu Süleyman Aleyhisselam'ın ölümünü ifşa ettiyse, görünmeyen, gözle görünemeyen o koronavirüs sömürgeci ülkelerin, batı devletlerinin hepsinin acizliğini ifşa etti elhamdülillah. Buyurun size fırsat. Hala kendi ayakları üzerinde durmaktan aciz olan sömürgeci kafir Allah düşmanlarından medet ummaya devam edecek misiniz ey yöneticiler? Allah'tan korkun. Yönünüzü batıya değil Müslümanlara dönün. Ve hayırda öncülük edin. Hayırda liderlik yapın. Çünkü sizin kapısında el pençe beklediğiniz o devlet öldü. Beyin ölümü gerçekleşti. Ve onun fişini biiznillahü teala biz çekeceğiz. Ve onun yerine La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sancağını semada vakarla dalgalandıracak raşid-i ilafet ikam edeceğiz biiznillah. Ama gelin bu hayırdan siz yoksun olmayın diyoruz. Evet kıymetli kardeşler, bu koronavirüs ve son gelişmeler, ırkçı saldırılar ve buna reaksiyon olarak da siyahi vatandaşların tepkisi ve Trump'ın yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu kontrol altına almakta aciz kalmasını tahta kurduna benzettik. Ortak yönlerini dile getirdik ve dedik ki nasıl ki tahta kurdu Süleyman Aleyhisselam'ın ölümünü ifşa ettiyse ve nasıl yine ayet-i kerimede cinler eğer ki onun öldüğünü çok önceden bilmiş olsalardı bu zahmete katlanmazlardı buyuruyor Allah. Buyurun Allah size beyin ölümünün gerçekleştiğini dünya gözüyle size gösterdi. Gayba da gerek yok. Takdir sizin ve biz bunun ortak yönünü koronavirüs, ırkçı saldırılar ve nihayetinde tahta kurdu. Bu denklemde bir pencere açma gayreti içerisinde olduk. Umulur ki Allah en başta nefsimiz ve sonra da muhatap aldığımız yöneticiler ibret alır. Evet, kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, en başta girizgahta ifade etmiştim hatırlayacağınız üzere. Dedim ki, bir alt başlık, daha doğrusu ana başlık olarak masaya yatırmak istediğim diğer bir konu ise bir cahiliye adeti ırkçılık. Şimdi en son olayları görüyoruz. Yani subhanallah dedim ya az önce ifade ettim sohbete derse hazırlanırken George Floyd meselesini eline boyuna okurken haber sitesinde rastladım. Az önce de paylaşmıştım. Tekrar etmekte de fayda görüyorum. Belki ekranlarını yeni açan kardeşlerimiz en azından onlar da az önce neden bahsettiğimizi yakalamış olsunlar, fark olsunlar. Bu Amerika'da ilk olay değil ki kıymetli kardeşlerim. Yani siyahi vatandaşların işte devlet polisi tarafından beyaz şiddet görmesi, ırkçı saldırılara maruz kalıyor olması ilk değil ki. Bakınız en ünlü basketbolculara bakın. Daha bu olaylar üzerine yaptığı açıklamalarda biz bir tanesi diyor ki ben Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok kazanan siyahi basketbolcuyum diyor. Ama diyor ki ezik olmaktan hiçbir zaman kurtulamadım. Mefhumen aktarıyorum. Yine en ünlü basketbolculardan bir tanesi diyor ki bu bizim tarihimiz yani Amerika böyleydi böyle devam edecek diyor yani. Evet İslam olmadıkları müddetçe İslam oraya gelmediği müddetçe bundan da kurtuluş asla mümkün değildir. Çünkü kapitalizmin kendisi hastalığı üretiyorsa kapitalizmin kendisinden hastalığın tedavisini beklemek abesle tefekkür, abesle iştigaldir. Çok net. En son söylemeyi düşündüğüm, notlarım arasında en son söyleyeceğim cümleydi bu. En başta ifade etmiş olayım. Kapitalizmin bizatihi kendisi hastalığı bizatihi üreten, ırkçılığı kaşıyan, öyle değil mi? Tam böyle kabuk bağlamaya yüz tuttuğunda bunu İslam coğrafyası için özellikle söylüyorum. Özellikle söylüyorum. Hadi onlar iman etmiyorlar. Birazdan inşallah spesifik olarak İslam coğrafyasında ırkçılıkla alakalı inşallah ayrı bir pencere açacağız. Ayrı bir vecihiyle değerlendireceğiz ama hadi onlar kafir. Hadi onlar Allah Azze ve Celle'ye inanmıyor. Onlar için Müslüman Müslümanın kardeşidir gibi böyle bir anlayış yok. Ama en nihayetinde siyahilik baktığımız zaman bir ırkçılık sebebi oluyor ve Amerika'da bu ilk değil. Bunun altını çiziyorum. Daha bir hafta önce inanın kıymetli kardeşlerim arama motoruna yazın, arayın, tarayın. Aynı şekilde dizini basarak George Floyd nasıl nefessiz kaldıysa o şekilde bir polisin başka bir Amerikan siyahi vatandaşı öldürdüğünü haberlerde göreceksiniz. Demek istediğim bu ilk değil. Koronavirüs sürüciyle değerlendirmek lazım bunları ve sonda olmayacak eğer oraya köklü çözüm gelmezse. Ondan kastım ne? Fıtrata muvafakat sağlayan bir din orada hüküm sürmez ya da onlar bu dinin müntesibi olmazlarsa. Ama asıl konumuz ne? Evet, ırkçılık her ne kadar bugün Amerika'da konuşulan bu olayların temelinde yatan esasi argüman olsa da maalesef kıymetli kardeşlerim bizim coğrafyamızda bundan nasibini fazlasıyla aldı. Evet, maalesef bunu kederli halde söylüyorum. Böyle mahzun bir şekilde söylüyorum. Mutluluk verici bir şey değil bu. Ama çok değil. Hemen yakın tarihe baktığımız zaman Osmanlı Hilafet Devleti'nin 18. yüzyıl, 18. daha doğrusu 1800'lü yılların sonuna doğru baktığımız zaman Beyrut'ta başlayan milliyetçilik, ırkçılık akımlarıyla Osmanlı Devleti'nin, Hilafet Devleti'nin yıkılmasının hızlandırıldığını çok kolay bir şekilde okuyabiliyoruz, görüyoruz tarihte yani. Ve hala da bu topraklarda Türk'ün Kürt'e, Kürt'ün Türk'e, Türk'ün Acem'e, Acem'in Arap'a, Arap'ın Çerkez'e, Çerkez'in Laz'a etnik statüsü ve etnik kimliğinden kaynaklı olarak bir üstünlük iddiası her ne kadar İslam akidesinin müntesipleri olsak da yeri geldiği zaman maalesef bizim zaaf noktamız olabiliyor kıymetli kardeşlerim. İşte mutluluk anlayışının Türk olmakta geçtiğini kolaylıkla ifade edebiliyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Vallahi böyle değil. Billahi böyle değil. Bir kişinin mutlu olmasını sağlayan şey Türk olmasından geçmiyor. Kürt olmasından geçmiyor. Arap olmasından geçmiyor. Geçmiyor. Çerkez olmasından geçmiyor. Bir Müslümanın mutlu olmasını sağlayan yegane temel faktör Müslüman olmasıdır. وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olur diyor ki Allah. Bu söz alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'ye ait. Yazılacaksa dağlara taşlara bu söz yazılmalı. Başkası değil. Aksi takdirde sen Kürt kardeşinden, bak kardeş diyorum vallahi sadece Kürt demekten bile haya ediyorum. Niye? Vallahi kardeşimizdir. Sen böyle demekle dağa taşa Türk olmakla mutlu olacağını yazmakla diyorsun ki zimden Kürt ben senden daha üstünüm. La havle ve la kuvvete billah. Hayır. Ne Kürdün Türk'e, ne Türk'ün Kürde, ne Kürdün Çerkez'e, ne de Çerkez'in araba üstünlüğü var. Yok. Bu kafirlere Müslümanların bünyesine sokmaya çalıştığı en büyük fitnelerden bir tanesi. Böyle kabuk bağlamaya başladığı zaman kaşıdıkları en öncelikli işlerden bir tanesi. Hatta kaşımayı da bırak. Tuz sepeliyorlar yaralarımızın üstüne. Ki iyileşmesin daha çok acı duyalım diye. Ama ben ırkçılığın nasıl bir şey olduğunu, nasıl bir zihniyette olduğunu Amerika'dan bir örnek, bir iki tane örnek verip tekrar coğrafyamıza dönüp İslam'ın buna bakış açısını inşallah naslarla ortaya koymaya çalışacağım. Yine haberlerde rastlamıştım. Çok hakikaten çok ilginç. Sallamasını yapabilirsiniz. Araştırarak, arama motoruna yazarak. Bugün ırkçılık hadiselerinin işte pik yaptığı Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı eyaletlerde dostlar, bazı umumi WC'lerde sabun sensörü öyle ayarlanmış ki beyaz el okuduğu zaman, daha doğrusu sensör beyaz eli taradığı zaman akıyor sabun. Siyahi bir el tuttuğu zaman, yani biraz esmerseniz hiç şansınız yok, akmıyor. Kusura bakmayın. Çünkü denediler, ben de videoya çekmişler, izledim, derse gelmeden önce de hazırlandım. Yani Tefsir-i Furkan'ın formatı buna uygun olmadığı için Sinevizyon'da falan gösteremiyoruz bu anlamda. Ama siyahi eli altına tuttuğunuz zaman sensör çalışmıyor. Diyor ki aslında zımnen sen pis kalmaya devam ediyor ya. Senin temizlenmeye hakkın yok diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı eyaletlerde, bazı VC'lerde var bu. Hatta videoda dikkatimi çekti. Videonun sonuna doğru o siyahi el sabun akmayınca üzerine bir peçeteyle böyle elini biraz, tabii peçeteyi koyunca ne oluyor? Beyazı, sensör beyazı tarayabiliyor. İnanın sabun akıyor. İşte bu noktaya gelmiş yani. Bu kaşınıp duruyor. Kapitalizmin kendisi bizatihi bunu üretiyor yani, subhanallah. Dedim ya, entübasyon hastalığı sırasında bu uygulamada eğer ki paranız yoksa ve zenciyseniz ölüyorsunuz yani. 35 bin dolar. Zencinin yemeğe, karnını doyurmaya parası yok. Hastalanmış, paran yoksa tedavi yok. Yok yok. Evet. Hatta bununla ilgili Amerika'da bir anekdot okumuştum. Siz değerli kardeşlerimle, ekranlara başındaki dostlarla da paylaşmak istiyorum. Biraz tebessüm kabiliğinden olsun. Hakikaten ırkçılığın nasıl bir zihniyet olduğunu ve kişiyi eğer bununla hemhal oluyorsa, hani biz kendimize pay çıkaracaktık ya, mesela Amerika'yı konuşmak değil, bunu siyasi düzlemde masaya yatırmak değil yani. Ta başta söylemiştim, nasibimize olanı alacağız ya, azığı yakalamaya çalışacağız ya. Bu hastalığa yakalanlar inan bundan farklı değil. Ya Kürt, bak kardeş diyorum, ben kardeş diyorum vallahi. Müslümansa eğer kardeşimdir, ama o hiç fark etmeksizin, ayırt etmeksizin Kürtse görmeye tahammül edemiyor ya. İşte bu zihniyetin bunun az önce söylediğimle ne farkı var yani? Hiçbir farkı yok. Şimdi iki tane zenci, bugünün jargonuyla söylüyorum, bağışlayın, kankalarmış yani. Tabii biz kendi literatürümüzü geliştirdiğimiz için ya davka diyoruz, dava kardeşi, ya da dinka diyoruz. Ama onlara göre kanka, iyi yani, yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen bir arkadaş hukuku olduğu için bu ifadeyi kullandım. Daha iyi anlaşılabileyim diye dostlar. Amerika'da tabii ırkçı saldırılar dedim ya, bugünün meselesi değil ki yani. Ayrımcılık da ne zamana dayanıyor yani. Malcolm X'in verdiği mücadele malum. Ve ondan önce işte yani çok eskiye dayanıyor yani. Lincoln mesela, ta kölelik meselesi, neyse. Şimdi yürüyorlarken tabii bunun mağduru iki tane zenci arkadaş. Bir bakıyorlar ki Amerikan sokaklarında bir böyle estetik salonunda bir reklam görüyorlar. Diyorlar ki kişi başı $5 zenciliğe son, beyaz oluyorsunuz. Tabii hepsi, ikisinin de dikkatini çekiyor. Yani çünkü zenci olmaktan subhanallah, cahili adetinin aynısı. Birazdan geleceğim yani. Bilal radıyallahu anh'a efendi diyoruz şimdi. Bilal efendi. Efendi, seyyid oldu. Abd-i seyyid oldu, seyyid. Kabe'nin tepesine çıkıp da tek ve ilk ezan okuyan o adam. Radıyallahu anh. Subhanallah. İşte İslam'ın güzelliği. Neyse. Diyorlar ki aslında çok iyi bir fırsat. Ne yapalım, sende ne kadar var? Bunların yediği içtiği ayrı gitmiyor. Bir tanesinde $7 var. Bir tanesinde $3 var. $7 olan diyor ki, ikimiz birden ameliyatı masasına yatmayalım. Ne olacağı belli değil. Ben diyor senin için kendimi feda ediyorum. $7 diyor, ben $5 girerim ameliyata. Sağ salim çıkarsam ve hakikaten iddia ettiği gibi bizi beyaz yapıyorsa, ben sana $2 can feda diyor kardeşim. Ondan sonra da sen olursun. Tamam mı? Tamam, anlaşıyorlar. Ameliyattan bir çıkıyor, bembeyaz. Hakikaten adam ilanda verdiği üzere siyahlıktan eser kalmamış. Hemen o kardeşi, az önce yediği işte ayrı gitmeyen kankası tabiri caizse, diyor kardeşim şu $2 ver de diyor, hemen ben de diyor beyazlaşayım. Cevap şu, diyor ki hadi oradan pis zenci. Yani bu aynen coğrafyamızda maalesef İslam akidesi müntesibi olmakla birlikte bu hastalıktan nasibini almış, olumsuz anlamda diyorum, nasibini almış zihniyetlerin, düşünceye sahip olanların varlığına tanıklık ediyoruz. Bu çok üzücü. Halbuki İslam bunu temelde çözmüş. İnşallah üstünlüğün tek ve yegane ölçüsü İslam'ın kendisidir. Takvanın kendisidir, daha Kur'ani bir ifadeyle. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor: "Ba'de a'udhu billah, inne ekramakum 'indallahi etkakum." Sizin Allah nezdinde en keremliniz. Kıymetli kardeşlerim, buranın altını çiziyorum. En keremliniz. Yani Allah nezdinde üstün mü olmak istiyorsun? Kerem sahibi mi olmak istiyorsun? Yani Allah indinde sen diğerlerine nazaran bir üst level'da mı olmak istiyorsun? Seviyeni mi artırmak istiyorsun? Bunun yegane ölçüsü, tek ölçüsü takvadır buyuruyor Allah. Bu Ahmet'in, Mehmet'in ya da filan filanın sözü değil ki. Bu alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin kavli. İnne ekremekum indallahi etkakum. Dolayısıyla sen Kürt'ten, Kürt kardeşinden üstün olmayı mı istedin? Yani bunu ancak takvaca üstün olabilirsin. Sen Kürt kardeşinden, Çerkez kardeşinden, Arap kardeşinden üstünlük iddiasına sahipsen, ki o riyadır vesairedir, bu tartışmaya girmiyorum. Sen bir konuda üstün olduğunu iddia ediyorsan, bunun yegane ölçüsü, bunun kriteri, mikyası takvadır. Bunun dışında senin Kürdün, Türkiye, Kürdün, Türkiye, Türk'ün Kürde, Çerkez'e, Arap'ın Çerkez'e, neyse yani. İstediğimiz kadar çoğaltabiliriz bunu. Üstünlük taslayamazsınız. Amiyane tabiri. Üstün olduğunuzu iddia edemezsiniz. Ama bugün maalesef Türk'ün Kürde, Kürd'ün Türkiye, Türk'ün Arap'a, Arap'ın Çerkez'e, etnik kimliğinden kaynaklı olarak, sahip olduğu etnik statüden kaynaklı olarak üstünlük iddiasında bulunduğuna şahit oluyoruz. La havle ve la kuvvete. İslam akidesinin müntesibi olmasına rağmen, halbuki biz biliyoruz ki İslam bunu bitirdi. La fadla li'acemi li'arabiyyin ala a'cemiyyin ve la li'acemiyyin ala arabiyyin illa bit takva buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Arap'ın aceme, acemin de araba efdaliyeti yoktur, üstünlüğü yoktur. Bunu ancak ve ancak üstünlük iddiası takvayladır buyuruyor aleyhissalatü vesselam. İlla bir takva. İslam bunu 7 kat yerin altına gömdü, cahili adetlerinden saydı. Veda hutbesinde bitirdi aleyhissalatü vesselam bunu. Vallahi bu üstünlük sahibi olanlardan için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yani üstünlüğü eğer ki ırkçılığıyla, yani sahip olduğu etnik kimliğine dayandırarak yapıyorsa, Efendimizin kavliyle söylüyorum, Abdullah kardeşinize ait bir kelam değil, not edin Allah için, Resulü bir kavliyle söylüyorum, o kişide cahiliye adetleri var. Eğer ki birisi sizin karşınızda arz-ı endam eder de, Türklüğüyle övünürse, Kürtlüğüyle övünürse, Çerkez oluşuyla övünürse ve bunu İslam akidesinin bir tık önüne taşırsa, üstünlüğünü sahip olduğu etnik kimliğine yaslar ve buna dayandırırsa, Resulî kelamla söylüyorum, ondan cahiliye kokusu alıyoruz demektir. Evet, Efendimiz bunu Ebu Zer'e dedi. Radıyallahu anh. Biliyorsunuz kıymetli kardeşlerim, Ebu Zer ve size Bukhari kaynaklı bir rivayet paylaşıyorum. Ebu Zer ve Bilal radıyallahu anh arasında bir husumet yaşanıyor. Bir mesele var. Tabi Bilal radıyallahu anh, ben, burası benim yorumum, Buhari'de geçmiyor burası. Başka kaynaklarda olayın farklı yönleri de anlatılıyor. Toparlıyorum yani mefhumen. Ebu Zer de Bilal radıyallahu anh tartışıyor. Tabi Bilal radıyallahu anh muhtemelen tezinde, savında böyle direniyor. Ki Hazreti Ömer'in bir sözü var. Bilal radıyallahu anh bu yönü biraz maruftur. Yani onu müşrikler dininden çeviremedi. Subhanallah. İnne lisani la yuhsinuhu, senin benden istediğin şeyi söylemeye benim dilim dönmüyor dedi Bilal. Muhtemelen bu mesele, bu benim yorumum ha, muhtemelen de bu meselede Bilal radıyallahu anh direndi. Hatta Hazreti Ömer'in bir sözü var ya, diyor ya Rabbi, beni diyor Bilal'in ve onun hizbinden diyor bir an evvel kurtar. Bu öşür arazi meselesindeki Bilal radıyallahu anh'ın görüşü ve o konudaki ısrarı. Ebu Zer'i de biliyoruz radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabilene dön dedi. O gitti la ilahe illallah Kabe'nin ortasında. Dayak yemek pahasına, hem de 3 defa. Muhtemelen aralarında böyle ikisi de diretince düşüncelerinde muhtemelen bir yorum tabi. En sonunda Ebu Zer radıyallahu anh Bilal'e öfkelendi, kızdı ve dedi ki sus be siyahi kadının oğlu. Allah Allah Allah. Hani az önce ifade etmiştim ya, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam risaletiyle onu 7 kat yerin altına gömmedi mi? Bitirmedi mi? Kardeş ilan etmedik mi? Allah azze ve celle innemel mu'minuna ihvetun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanları kardeş ilan etti. Bilal'in Ebu Bekir'den farkı yok dedi. Subhanallah. Bilal radıyallahu anh'ın çok zoruna gitti tabii bu. Çok etkilendi. Gitti aleyhissalatü vesselama şikayet etti. Efendimiz tetkik ettirdi. Ebu Zer'i çağırdı huzuruna. Dedi ki, e'ayyartahu bi ummihi ya Ebu Zer'in. Dedi ki, ey Ebu Zer, sen dedi Bilal'i annesinin siyahi oluşundan ötürü ayıpladın mı? Hı? Siyahi oluşundan dolayı onu hakir gördün mü? Bilal radıyallahu anh, tabii çok, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme intikal ediyor ve Ebu Zer'e bu soruyu soruyor. Siyah ya Bilal, annesi siyah. Habeşli bir köle. Ve Ebu Zer'in cevabı diyor ki, evet ya Resulallah, ben Bilal'i annesinin siyahi oluşundan ötürü ayıpladım. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer'e diyor ki, inneke imri'un fike cahiliyetun. Ey Ebu Zer, sen öyle bir adamsın ki senden bana cahiliye kokuları geliyor. Sende hala cahiliye tortuları var ey Ebu Zer. Bunun mefhumu şu dostlar, biz cahiliye adetlerinden olan ırkçılığı, milliyetçiliği bitirdik. Senin teninin beyazı oluşu, siyahi tenli olan Bilal'e üstün olduğun anlamına gelmez, ayıplayamazsın. Bunun Türkçe anlamı bu, mefhumu bu. İnneke imri'un fike cahiliyetun. Ey Ebu Zer, senden bana cahiliye kokuları geliyor. Sen cahiliye adetlerini üzerinde taşıyan bir adamsın hala. Allahu Ekber. Ebu Zer'e diyor. Dostlar, müsterih olun. Eğer sizin karşınıza birisi gelir de İslam akidesinin müntesibi olmasına rağmen Türklüğüyle övünürse, Kürtlüğüyle övünürse, Arap oluşuyla övünürse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kelamını hatırlatın. Çünkü bizim takvadan başka üstünlük sağlayacağımız başka bir ölçümüz yok. Allah bunu haram kılmıştır. Evet. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Da'uha fe innehâ muntinetun. Allah Allah Allah. Bu hadis-i şerif beni çok etkileyen bir hadis-i şerif. Hiç böyle iğrenç kokan bir şeyin yanında, oh burası da miski ambermiş ya, ne kadar da güzel kokuyor deyip de hoş bir vakit geçirdiğiniz oldu mu dostlar? Soruyorum. İğrendiniz. İğreniyoruz. Bizi rahatsız eden kokuya tahammül edemiyoruz. Aleyhissalatü vesselam teşbih yapmış. Da'uha fe innehâ muntinetun. Terk edin çünkü o kokuşmuştur buyuruyor ırkçılıktan için. Kokan, koku yayan, pis koku yayan bir şeyin yanında nasıl durmuyorsak ırkçılıktan da bu denli kaçmak durumundayız. Bir gün en azından olayın, ırkçılığın ne denli kötü bir şey olduğunu ifade edeceğim. Sonra da bizi neden, ne, hangi faktör, ne bizi tekrar bir araya toplayacak? Tabii ki İslam, ama bununla alakalı bir örnek vereceğim. Sonra da yavaş yavaş inşallah sohbetimi nihayetlendirmeye çalışacağım kıymetli kardeşlerim. Kays bin Mutata, ki bunun Mürtet Savaşı'nda sonradan öldürüldüğü için onun münafık olduğu o zaman ortaya çıkıyor. Bu kaynağını da söylüyorum, Muvatta, yani İmam Malik rahmetullahi aleyh bunu tahric etmiş. Kays bin Mutata bir gün Evs ve Hazreçliler oturuyorlar Medine'de. Bunu niye ifade ediyorum dostlar? Evs ve Hazreç bir araya gelmezdi. Evs ve Hazreç'in bir araya gelmesi mümkün değil. Hani bir tabir vardır, tam yeridir diye paylaşıyorum. Dünya bir araya gelir, bu ikisi bir araya gelmez deriz ya. Bakınız, bu ifade tam Evs ve Hazreç için çok uygunluk arz eden bir ifade. Çok. Bütün dünya bir araya gelir ama Evs ve Hazreç gelmez. İşte bunu zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden ayeti kerimeyi paylaşacağım birazdan. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a haber veriyor Allah bunun böyle olduğunu. Evet, dünya bir araya gelir ama Evs ve Hazreç gelmez diyen bizatihi Allah. Ama farklı bir ifade, farklı bir lafızla söylüyorum hemen. Sonra rivayete geçeyim ve onunla da bitireyim inşallah. Buyuruyor ki Allahu Azze ve Celle Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللّٰهُ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. Allahu Ekber. Buyuruyor ki Allahu Azze ve Celle, sen diyor şayet yeryüzünde ne varsa onu, yani yeryüzünde ne varsa mal, mülk, servet, onların hepsini, o ikisini bir araya getirmek için harcamış olsaydın bir araya getiremezdin buyuruyor Allah. لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. Onların kalplerini birleştiremezdin buyuruyor Allah. وَلَكِنَّ اللّٰهُ, ama Allah birleştirdi. İslam'la birleştirdi. İslam risaletiyle birleştirdi. Evsi ve Hazreç'i İslam'a dahil olduktan sonra kardeş ilan ederek birleştirdi. Sen birleştiremezdin ey Muhammed dedi. Allahu Ekber. İşte bize diyor ki Allahu Azze ve Celle, bugün Kürt'ü, Türk'ü, Çerkez'i, Arap'ı, Acem'i dağıldınız ya, sizi yeniden ancak İslam birleştirir buyuruyor Allah. İşte Kays bin Mutata bu sahne karşısında abandone olmuştu yani. Nasıl yani ya? Ona mümkün değil ya. Böyle Evs ve Hazreç bir araya gelebilir mi? Geldi. Ama ben asıl buna ilişkin örneği birazdan farklı bir yönden de ele alacağım. Burada hani üstünlük meselesi var ya, bunu ifade etmek adına Kays bin Mutata geliyor, diyor ki ya Evs ve Hazreç, siz Evs ve Hazreç Araplarısınız. Bakıyor ki Süheyb var, Rumeli. Bakıyor ki Bilal var, Habeşli. Bakıyor ki Selman var, Farisili. Diyor ki, ya siz tamam bir ara kendi kendinize Evs ve Hazreç bir araya geldiniz, oturuyorsunuz da bunların işi ne? Arap değil bunlar ya. Bunlar sizin bir parçanız, siz onlardan üstünsünüz dedi. Yani etnik statüsüyle birinin diğerine olan üstünlüğünü dile getirdi. Bugün maalesef İslam akidesi müntesipli olarak bizlerin bazen yaptığı gibi, bazılarımızın yaptığı gibi. Kays bin Mutata'nın yakasından yapıştı Muaz bin Cebel. Dedi ki sen ne diyorsun ya? Allah bizi kardeş ilan etti ya. Farisilisi, Rumilisi, Habeşlisi var mı ya? Evsisi, Gazreçlisi. Biz İslam akidesinin müntesipleriysek biz kardeşiz. Öfkesine hakim olamadı. Yakasından sürükleyerek götürdü Resulullah'ın huzuruna. Dedi seni Resulullah'a şikayet edeceğim. Münafık. Zahirde Müslüman. Böyle bir şeyi nasıl söyleyebilir? Muaz bin Cebel Resulullah aleyhissalatü vesselam'a intikal ettirdi olay. Bir bir anlattı. Böyle böyle oldu ya Resulallah. Biz oturuyorduk geldi. Selman'ı Farisi oluşundan ötürü. Bilal'i Habeşli oluşundan ötürü. İşte Suheyb'i Rumili oluşundan ötürü ayıpladı deyince Allah'ın Resulü Allah'a hamd etti. Sena etti. Dedi ki size ne oluyor ya? Biz dedi cahili adetlerin yerin altına gömmedik mi? He? Ve Allah'ın Resulü orada kardeşlikle alakalı bir hutbe irad ettikten sonra Muaz bin Cebel tekrar Allah'ın Resulüne sordu. Dedi ki ya Resulallah eli hala yakasında dedi ki bu Müslümanlığı Müslümana kırdırmaya çalışan ırkçılıkla bir şey yani statüsüyle etnik statüsüyle övünmeye çalışan bu adamı ben ne yapayım ya Resulallah? Allah'ın Resulü'nün cevabı başta nefsim olmak üzere ırkçılıkla subhanallah övünen, milliyetçilikle işte ne bileyim bunu övünç kaynağı haline getirenlere dedim ya başta nefsim olmak üzere nasihat olsun. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın sözü şu da'hu ilennâr da'hu ilennâr bırak onu bu adamın cehenneme kadar yolu var. Duymuş muydunuz daha önce aleyhissalatü vesselamdan? Çok nadirattandır. Da'hu ilennâr. Dolayısıyla İslam akidesi müntesibinin böyle bir şeyin iddiasında yani etnik statüsünden dolayı kimliğinden ötürü üstünlük iddiasında bulunmasının cevabı bu. Halbuki bize Allah Azza ve Celle kitabını gönderdi. Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte sünnetini gönderdi. Yani İslam risaletini gönderdi. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا İşte bizi yeniden birleştirecek olan, bizi yeniden kardeş yapacak olan, kardeşiz ama yeniden bizi Kürtçülüğü, Türkçülüğü, Arapçılığı, Çerkezciliği bir kenara bırakıp, bizi yeniden böyle Medine'deki Ensar ve Muhacir'deki olduğu gibi muahavat ilişkisini sağlayacak olan ancak ve ancak İslam'ın hablidir. Yani İslam'ın bizatihi ipidir, İslam'ın kendisidir. Evet. Evs ve Hazreci bir araya getirmek mümkün değildi, Allah getirdi. İslam'la getirdi. Bugün Türk'ü, Kürd'ü, Çerkez'i, Arap'ı da bir araya getirecek olan ancak ve ancak İslam'dır. Öyleyse diyoruz ki, yıllarca ama yıllarca aramızda Sykes-Picot'un bugün çizdiği suni sınırlar yoktu. Ve Türk'ü, Kürd'ü, Çerkez'i, Arap'ı kardeşçe ve kardeşlik hukuku içerisinde bu çerçevede huzur, güven ve istikrar dolu bir hayat yaşıyorlardı. Çünkü onların arasına böyle fitne sokacak, ırkçılık düşüncesine yer vermeyen İslami hilafet devletleri vardı. Onun için bizi yeniden tek bir çatı altında toplayacak. Sancağıyla, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sancağıyla, Kelime-i Tevhid sancağıyla bizi yeniden izzetli kılacak olan bir devlete ihtiyacımız var. Öyleyse ırkçılığı kökünden kuruttu İslam ve buna fırsat vermeyecek olan da yine İslami bir hayattır. Onun için biz ırkımızda, etnik statümüzde övünemeyiz. Bu bir. İkincisi bizi yeniden tek bir çatı altında toplayacak olan ancak Raşidi Hilafet Devleti'dir. Vaat edilen ve müjdelenen. Allah Azze ve Celle dünyanın şu anda hakikaten hasret kaldığı, iktisadi anlamda, içtimai anlamda, yargı anlamda, hukuki anlamda söylüyorum. Hayatın her yönüyle, itibariyle söylüyorum. İnsanların muhtaç olduğu, istikrarlı, güven dolu bir hayatı sağlayacak olan İslam nizamına ki o İslam nizamına hayat verecek olan Raşid-i Hilafet'e muhtacız. Allah Subhanahu ve Teala dünya gözüyle bizleri Raşid-i Hilafet'e eriştirsin. Onun uğrunda çalışanlardan, o bahtiyarlardan, o hayırlı zümrelerden olmayı nasip etsin. Taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum kıymetli kardeşlerim, ekranlar başındaki dostlar. Allahu Azze ve Celle taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.